Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy priatelia. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. Mám veľkú radosť v svojom srdcu, že môžem vám zvestovať radosnú novinu. Že môžem vám głosić radosnú novinę. Že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Že Pán Jezus vstal z mŕtvych. On žije. On žije. On kráľuje. I kráľuje. A on aj dnes koná tie isté veci, ktoré konal vtedy, keď chodil tu na zemi. I on dzisiaj činí te same veľké rzeczy, jak vtedy, kedy chodil po tej zemi. A on hľadá, on chodí aj teraz pomedzi nás. On i teraz šuká, chodí medzi nami. Chodí medzi lavicami. Prechádza sa medzi lavkami. Pozerá sa do vašho srdca. Patrí vaše srdca. A on presne vie, čo si myslíte. I on dokładnie wie, o czym teraz myślisz. Presne vie, ako je nastavené tvoje srdce. On dokładnie wie, jak nastrojené je tvoje srdce. Či si pripravený prijať to slovo Božie tak, ako to hovoril brat Marian. Či jesteś gotowy, aby to slovo przyjąć v taký spôsob, jak Marian o tym mówił? Alebo ty tam máš určité kamene v srdci. A môže máš kamene v svojom srdcu. To znamená, že neodpustíš, nezabudneš. To znaczy, nie przebaczysz, nie zapomnisz. A potom teraz, keď bude Božie slovo k tebe zaznievať, i teraz, keď rozveselíš. I teraz, kiedy Boże Słowo będzie rozbrzmiewać w twoim kierunku, ty się rozweselisz. A przyjmiesz to Słowo. I przyjmiesz to Słowo. Ale zabudniesz na te kamienie, na te nieodpustenia. Ale zapomnisz o tych kamieniach, o tym nieprzebaczeniu. A kiedy przyjdzie wszedni dzień każdodziennego życia. I kiedy przyjdzie dzień powszedni każdego dnia naszego życia. Tak te korienki tego słowa narazia na tą twardość twojego serca. To korzenie tego słowa napotykają się z przeszkodą tych kamieni w twoim sercu. A tak mówi Boże Słowo, że bywa táto rastlinka usušená. I Božie slovo mówi, že ostatečne tá roślina usychá. Pretože nemá hlbokosti koreňa. Dlatego, že nemá tej głębi dla korzeni. Preto Pán Ježiš hovorí, že odpúšťajte si navzájem. I dlatego Pán Jezus mówi, odpúšťajte sobie navzájem. Nebuďte tvrdí. Nebuďte tvrdí. Viete, tento svet ukazuje svoju tvrdosť. Ten svet pokazuje nám svoju tvrdosť. Zapnete televíziu. Włączyć telewizję. Widzicie, jak się tam biją. Widzicie, jak ciągle tam walczą ze sobą, biją się. Jak niszczą jeden drugiego. Jak niszczą jeden drugiego. A ten, który jest ten najtwardszy. I ten najtwardszy z nich. Tak ten jest zwycięzcą. Ten jest zwycięzcą. To jest myślenie świata. To jest myślenie tego świata. Ale my myślimy zupełnie opacznie. A my myślimy dokładnie odwrotnie. Abyśmy nie byli twardzi. Żebyśmy nie byli twardzi. Abyśmy byli łaskawi. Żebyśmy byli miłosierni. Abyśmy wiedzieli jeden drugiego przyjmować. Żebyśmy potrafili jeden drugiego Pan przyjąć, zaakceptować. Uczy. Pan Jezus uczy nas. Abyśmy plakali z płaczącymi. Żebyśmy płakali z płaczącymi. Abyśmy się radowali z radującymi. Żebyśmy się cieszyli z tymi, którzy się cieszą. Abyśmy wiedzieli współczuć. Żebyśmy potrafili współczuć z innymi. Moi drodzy, póki my będziemy mieć Ducha Świata w sobie. Kochani, jak długo będziemy mieli Ducha tego świata w sobie, tak będziemy mieć twarde serce. Wtedy będziemy mieli twarde serca. A Boże Słowo nie przyniesie ten użytek. I Boże Słowo nie przyniesie owocu. A teraz cię prosi. I w tej chwili chcę cię poprosić. Pan Jezus cię prosi przez moje usta. Pan Jezus cię prosi moimi ustami. Odpuści. Przebacz. A zabudnij. I zapomnij. A dovol, aby slovo Božie hlboko, hlboko zakorenilo v tvojom srdci. I pozvol, aby Božie slovo głęboko, głęboko zakorenilo sa v tvojom srdci. A to práve to Božie slovo vypôsobí to. I vlastne Božie slovo to spowoduje. Keď ty mu dáš priestor vo svojom srdci. Jeżeli dáš mu przestrzeń v svojom srdcu. Že sa začne rysovať charakter Ježíša Krista. Že v tvojom życiu zostane malovaný charakter Pana Jezusa. A to je náš cieľ. To je našim cieľom. Aby sme sa jemu podobali. Žebyśmy byli podobni do niego. A Pavel apoštol hovorí, že keď on sa zjaví. I apoštol Pavel mluví, keď on sa objaví. tak my budeme taky jako on. Będziemy tacy jak on jest. Haleluja. Haleluja. Ale len ty, który już tu sa rozhodli jemu podobać. Ale to dotyczy tylko tych, którzy już tutaj zdecydowali się być do niego podobni. Musimy iść proti tomu Agagowi naszemu. My musimy sprzeciwić się temu Agagowi, który jest w nas. Proste my nie możemy żyć dwojaki żywot. Nie możemy żyć podwójnym życiem. Lebo to jest chore. To jest chore wtedy. To przynosi nasza aj duchowną, aj duszewną chorobę. To przynosi i duchową, i duszewną chorobę. Preto mówi Boże Słowo. Dlatego Boże Słowo mówi. Rozhodnijcie się, komu chcecie. Zdecydujcie, komu chcecie służyć. Jozua mówi, ale ja a mój dom chcemy służyć Panu. A Jozua mówi, ale ja i mój dom chcemy służyć Panu. To jest twoje rozhodnutie. To jest twoja decyzja. A nie maj twardą głowę. Nie miej twardej głowy. Nie stawaj się proti Bożemu Słowu. Nie sprzeciwiaj się Słowu Bożemu. Lebo Pan widzi. Bo Pan widzi. On to wszystko widzi. On wszystko widzi. A ja bym tak prosił brata, aby si przeczytał Słowo. I proszę brata, żeby przeczytał z knihy, Słowo. Z knihy Prísłowi. Z knihy Paralipomenon. Z księgi Kronik. Z drugiej księgi Kronik, 16 kapitol, z rozdziału 16, od 7 wiersza, 7 wiersz, 9, przepraszam, 9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Dziękujemy. Prawie toto jest to, że oczy Panowe chodzą po całej ziemi. To właśnie o tym tu jest mowa, że oczy Pana przechadzają się po całej ziemi. A on sadziwa na każde serce. I on patrzy na każde serce. A wiele, wiele zacnych ludzi ma Pan. I jak wielu zacnych ludzi ma Pan. Wiecie, my si nie, o niektórych ludziach myślimy, że oni są jaki zacni, jaki są cenni. O niektórych ludziach myślimy sobie, że są tacy zacni, tacy cenni. Ale nie musi to być ta ista myśl Panowa. Ale myśl Pana niekoniecznie jest taka sama. My si myślimy, że niekiedy, że jesteśmy sami. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy sami. Na tej cestie za Panem. Na tej drodze za Panem. A Pan nam powie, jeszcze mam 7 tysięcy. A Pan mówi, jeszcze mam 7 tysięcy takich. A ten jeden, który si myślał, że jest sam, to on tych 7 tysięcy nie widział. A ten jeden, któremu wydawało się, że jest sam, on tych 7 tysięcy nie widział. Ale Pan ich widział. Ale Pan ich widział. A to jest ta dokonana Boża łaska. I to jest ta doskonała Boża miłość. Że On jest prawdziwy a wierny. Że On jest prawdziwy i wierny. On widzi Twoje serce. Widzi Twoje serce. Widzi, że Ty chcesz naśladować Pana. On widzi, że Ty chcesz naśladować Pana Jezusa. A On widzi to, że ako jest to Twoje serce nastawione. I On widzi nastawienie Twojego serca. On widzi do Twojego serca. On widzi to, co jest w Twoim sercu. Stało się to przed rokmi. To się wydarzyło przed laty. Był som z młodymi w takim krążku. W takim kole staliśmy z młodzieżą. A był tam jeden młody mąż, który przyszedł ze świata. I tam był jeden młody mężczyzna, który przyszedł ze świata. Pierwszy raz był między tymi wierzącymi młodymi. On po raz pierwszy był w życiu między młodymi wierzącymi ludźmi. A poczuwał, słuchał, pozorował tych ludzi, obserwował tych ludzi, pozerał aj na mnie, patrzył też na mnie. A ja sam nie wiedział, co on rozmyśla. Ja nie wiedziałem, o czym on myśli. Ale Duch Święty mi powiedział. Ale Duch Święty mi powiedział. Powor. Mów. A tak sam mu powiedział. Młody mężu. I wtedy powiedziałem do niego, młody człowieku. Nie myśli si. Nie myśl sobie. Że ty to ludzie tu grają dziwadło. Nie myśl sobie, że ci ludzie tu odgrywają jakiś teatr. Nie myśli si, że to, o czym tu mówimy, to jest nieco wymyślone. Nie myśl sobie, że to, o czym my tutaj mówimy, to jest coś wymyślonego. Jest to prawda. To jest prawda. Jest to skuteczność. I to jest rzeczywistość. A ten młody mąż stał. Ten młody mężczyzna wstał. Wybiegł z tej miejscowości. Wybiegł z tego miejsca. A ta dziewczyna, która go tam dowiedła. I ta dziewczyna, która go tam przyprowadziła. Tak zaczęła płakać. Zaczęła płakać. A myślała si, że som mu jej pokazil jej misję. I ona myślała, że jej zepsułem jej misję, którą ona prowadziła. Ona go dowiedła pod Boże Słowo. No ona przyprowadziła go pod wpływ Słowa Bożego. A ja mu mówię, nie myśl si, że ty to ludzie tu grają dziwa. I ja mu powiedziałem, nie myśl sobie, że ci ludzie jakiś teatr tu grają. A on ušiel. On odbiegł. A ona płakała. A ona płakała. A ja som jej povedal, nie płacz. A ja powiedziałem do niej, nie płacz. Pan wszystko widzi. Pan wszystko widzi. A on jako wybiegł z tej miejscowości. I on jak wybiegł z tego pomieszczenia. I szedł na zabawę. Poszedł na zabawę. Między świecki młodych. Między świecką młodzież. A siedział tam. Siedział tam. Popijał. Pił. A mówi. I powiedział. Co ja tu gadam? Co ja tutaj szukam? Tu sama nikt nie opytał, ako sa mám. Tu nikt mnie nie zapytał, jak się masz. Nikogo nie zaujíma, co przeżywam. Nikogo nie interesuje, co ja przeżywam. A kiedy som wošiel tam między tych świętych, ale kiedy między tych świętych wszedłem, tak ich to zaujímalo, co przeżywam, ako sa mám. Interesowało ich to, co przeżywam, jak się mam. A mówi, co ja tu hľadám? Co ja tu szukam? A wstał, wiecie, tam była zabawa, tancowali. On tam wstał, tam się odbywała zabawa, ludzie tańczyli. A odszedł do domu. Poszedł do domu. Na drugi dzień spotkał tych swoich kamaradów, którzy byli tam na tom, na tej zabawie. Następnego dnia spotkał swoich przyjaciół, którzy na tej zabawie byli. Takie monokle mali. Mieli sińce, byli poobijani. Niektórym zuby chybali. Niektórym zębów brakowało. A hovorí, i powiedział. Povedali mu, ty poczułeś, ty si mal od Boha szczęście. I oni powiedzieli do niego, ty słuchaj, to miałeś takie szczęście od Boga. Ty kiedy si wyłożył nogu. Kiedy ty tylko stamtąd uszedłeś. Taka bitka sa strała. Taka wojna się zaczęła. Że pozrę, jakiśmy doriadzie. Zobacz, jak wyglądamy. A on mówi, od Boga. Od Boga? Tak to był Bóg. A więc to był Bóg? Który ma zachranił. Który mnie uratował. Idziemy jak tym świętym. Idę do tych świętych. A przyszedł. I przyszedł. A przyszedł, to była nowa przyleżytość. To była nowa okazja. A tak ta sestra, która go przywiedła pierwszy raz, tak sa potešila, že ho tam. I ta siostra, która po raz pierwszy go wtedy przyprowadziła, ucieszyła się, że go tam na nowo widzi. A jedna inna sestra, która nie była na tom predošlom, tak sa pyta, a gdzie jest ten młody mąż, który tu był minule? I jedna siostra, której nie było na poprzednim spotkaniu, zadała takie pytanie, a gdzie jest ten młody mężczyzna, który tu był na poprzednim spotkaniu? A ci drugi jej ukazywali cicho. A ci drudzy mówili, cicho, on tu siedzi. A on to poczuł. A on to usłyszał. A mówi, ano, ja som to. A on powiedział, tak, to ja jestem. A wydał świadectwo. I zaświadczył. Mówił o tom, że išiel tam, gdzie nie to lásky. Powiedział o tym, że poszedł tam, gdzie nie ma miłości. Gdzie nie jest Pana Jezusa. Gdzie nie ma Pana Jezusa. Gdzie jest twardość. Gdzie jest twardość. Gdzie jest gniew. Gdzie jest gniew. Agresywność. Agresja. A naraz pochopił, że jego miejsce już nie jest tam. I on nagle zrozumiał, że to już nie jest jego miejsce. A mówi. I powiedział. A ja som našiel svoj domov. Znalazłem svoj dom. A oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. I oddal svoje srdce Pánu Jezusovi Kristusovi. A hovorí, viete prečo som ja ušiel z tohoto spoločenstva? I povedal vtedy tak, viete dlaczego za pierwszym razem stąd odszedłem? Lebo keď som si tu sadol. Bo kiedy tutaj siadłem. Tak som sa díval na vás. Patrzyłem na vás. A myslel som si. I myślałem sobie. To są wszyscy hercy. To są wszyscy aktorzy. A główny aktor to jest Barkocy. A główny aktor to jest Barkocy. A mówi. I powiedział. A oni wszyscy grają tu dziwadło. No, oni tu jakiś teatr odgrywają. A ja som mu do toho povedal. I właśnie w tym momencie podszedłem do niego i powiedziałem. Nie myśl si, przyjacielu, że to są herci. Nie myśl sobie, przyjacielu, że to są aktorzy. Nie myśl, że oni grają dziwadło. Nie myśl sobie, że oni odgrywają tutaj jakiś teatr. A on mówi, tu si nie może człowiek ani to myśleć, co chce. On powiedział, nawet tutaj nie można pomyśleć sobie, co człowiek chce. Że tu mu powiedzie jego własne myśli. Bo zaraz mu powiedzą jego własne myśli. On uciekł. I on uciekł. Pre niego to było veľmi silna kawa. To była zbyt mocna kawa dla niego na ten moment. Uciekł stamtąd. Ale ten dotyk Pana Jezusa. Ale to Boże dotknięcie. To przyniosło nas. Przyprowadziło go z powrotem. Nie bój się, przyjacielu. Nie bój się, przyjacielu. Już aj ty za krótko się wrócisz do Pana. Również i ty za niedługo wrócisz do Pana Jezusa. Pójdź teraz. Bo teraz jest ten czas miłości. Bo teraz jest czas łaski. Teraz jest dzień spasenia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg wie wszystko, co si myślimy. Pan Bóg wszystko wie, o czym myślimy. Ja som nie wiedział, dlaczego mu to tak mam powiedzieć. Ja nie wiedziałem, dlaczego w taki sposób mam mu to powiedzieć. A on presnie to si myślał, co som mu powiedział. Ale on dokładnie myślał to, co ja mu powiedziałem. Lebo tam był Bóg. Bo Pan Bóg tam był. A dnes je tu Pan. I dzisiaj tutaj jest Pan. A ma Pan Jezus pre teba odkaz. I Pan Jezus ma przesłanie dla ciebie. Nie płacz za minulość. Nie płacz z powodu przeszłości. Nie płacz za rzeczy, które już się nie wrócią zpäć. Nie płacz z powodu rzeczy, które już nie mogą wrócić z powrotem. Ale to swoje serce obrać ku Panowi. Ale to swoje serce obróć ku Panu. A powiedz mu, Panie, ja som tu. I powiedz, Panie, tutaj jestem. Ty wiesz, że co wszystko som stracił. Ty wiesz, jak wiele straciłem. Ty wiesz, co wszystko som zmarnił. Wiesz, jak wiele zmarnowałem i zniszczyłem. Ale nie płacz nad minulością. Ale nie płacz nad przeszłością. Ale uwier tomu. Ale uwierz w to, że Pan Jezus je przyprawiony nowe rzeczy konać. Uwierz w to, że Pan Jezus jest w stanie i gotów nowe rzeczy czynić w twoim życiu. Powiem wam jedno wielkie tajemnictwo. I powiem wam jedną wielką tajemnicę. Człowiek, który się nie wie zbawić minulości. Człowiek, który nie potrafi zostawić przeszłości. A przenosi się minulość do przyszłości. I przenosi swoją przeszłość do przyszłości. Tak. Pokazi swoją przyszłość. To zniszczy swoją teraźniejszość. A i przyszłość. I przyszłość. Dlatego Pan Jezus, on mówi. Bo Pan Jezus mówi. A i hle czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. Wiesz si przedstawić, żeby Pan Jezus mógł nowe rzeczy konać w twoim życiu. Możesz sobie wyobrazić, że Pan Jezus zacznie czynić nowe rzeczy w twoim życiu? A on to chce. On tego chce. Lebo mu mówi, ja czynim nowe rzeczy. On powiedział, ja czynię nowe rzeczy. Niekto si powie, no ale ja już, mnie już przeszły roki. A ktoś powie, no mi już lata minęły. Ubudło mi sił. Sił mi ubyło. Przed tym som zdolawał wszystkich. Przedtem byłem w stanie wszystkich pokonać. Ale teraz by ma wszyscy zdolać. Ale teraz wszyscy by mnie pokonali. Ale Pan Jezus mówi. Ale Pan Jezus mówi. Nie patrz na przeszłość. Ja mam nowe rzeczy dla ciebie przygotowane. Nowe rzeczy mam dla ciebie przygotowane. Pre każdego jednego z was. Dla każdego jednego z was. Wierzysz to mu, bracie? Wierzysz w to, bracie? Uwierz to mu. Uwierz w to. Całym sercem to mówię. Uwierz w to całym sercem. Wiecie, dlaczego jest to tak? Wiecie, dlaczego tak to jest? Pan Jezus mówi sam ten obraz. Pan Jezus sam pokazuje nam, przedstawia ten obraz. Kiedy powoływał ten człowiek powoływał do swojej żatwy albo do swojej pracy, do swojej pokazuje nam obraz człowieka, który powołuje pracowników na swoje żniwo czy na swoje pole. Jednych powołał zawsze rano. Jednych zaprosił do tej pracy wcześnie rano. Jednych powołał na obiad. Jednych zaprosił w południe. Niektórych po południu. Kogoś po południu. A niektórych już późny wieczór. A kogoś zaprosił późnym wieczorem. A potem, kiedy rozdzielował odmeny. I potem, kiedy płacił im wypłatę. Tak dawał aj tomu, co rano pozwał, aj co na obiad pozwał. Presnie tylko, kolko aj tomu, który poslednej chwili. I zapłacił temu, który przyszedł rano, tak jak temu, który przyszedł w południe, tyle samo, co temu, który przyszedł późnym wieczorem. A ci, którzy przyszli wcześniej, mówili, jak je to możliwe, że aj mnie dawasz, aj nam si dał tylko, jako tomu, który przyszedł już predwieczer. I ten, który przyszedł rano, z takim oburzeniem mówi, jak to jest możliwe, że dałeś temu, który przyszedł wieczorem, tyle samo, co nam, którzy przyszliśmy wcześniej rano. A mówi ten gospodarz. A ten gospodarz mówi. A czyśmy się nie dogodli na tym, czośmy się dogodli? A on mówi, czy się nie dogadaliśmy na tyle, na ile się dogadaliśmy? Tylko są ci dał. Tyle ci dałem. Czy nie jest moim prawem dać tylko komu ja chcę? Czy to nie jest moje prawo, żebym dał każdemu tyle, ile ja chcę dać? A ja teraz chcę was starszych osłowić. I teraz chcę powiedzieć coś do was starszych. Nie, nie skoro. Nie jest za późno. Pan Jezus jeszcze teraz wie dać nowe, krasne rzeczy. Pan Jezus jeszcze teraz jest gotów, aby dać nowe, piękne rzeczy. Nie płacz za minulość. Nie płacz z powodu przeszłości. Nie mów o to, że już mnie przeszedł mój wiek. Nie mów o tym, no mój wiek już minął. Pan Jezus ma nadherne rzeczy dla ciebie przyprawione. Pan Jezus ma cudowne rzeczy dla ciebie przygotowane. A ma nadherną odmianę. I ma cudowną wypłatę, zapłatę. Chodź. Chodź. Uwierz tomu. Uwierz w to. Ja się bardzo raduję. Ja się bardzo cieszę. Że są w tym wieku, w którym są. Że jestem w tym wieku, w którym jestem. Ja sam pracował na polu Królestwa Bożego już jako dziecię. Na polu Bożego Królestwa pracowałem już jako dziecko. Ale ja nie będę zawidzieć tym, którzy len chwilę pracowali. Ale ja nie będę zazdrościł tym, którzy tylko chwilę pracowali. Ale spolu z wami będziemy radować. Ale będę się radował razem z wami. Moi starsi bracia, siostry. Moi starsi bracia i siostry. Że Pan wam da to iste, co mnie da. Że Pan Jezus dawał to samo, co mi dał. Lebo on jest wierny. Bo on jest wierny. A ja chcę wam powiedzieć, bracia, siostry, abyście nie żyli minulością. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, żebyście nie żyli przeszłością. Abyście nie powiedali, że te przeszłe czasy były krajsze jako ty. Żebyście nie mówili, że ten czas miniony był lepszy niż obecny. Wiecie, który jest najkrajszy czas? Wiecie, jaki jest najpiękniejszy czas? W moim żywocie. W moim życiu? No teraz. To jest najkrajszy czas mojego życia. Teraz. To jest najpiękniejszy czas mojego życia. Nie możemy żyć minulością. Nie możemy żyć przeszłością. Niektórzy zase stale chcą żyć tu budućność, a zdziwają się daleko do budućla. A niektórzy ludzie to znowu chcą żyć tylko przyszłością i patrzą tak bardzo daleko w tą przyszłość. Ale to nie jest Boży sposób. Ale to nie jest Boży sposób. Boży sposób jest ten, abyśmy teraz. Bożym sposobem jest to, żebyśmy teraz. Abyśmy pochopili. Abyśmy zrozumieli. Że to jest najkrajsza chwila mojego życia. Że to jest najpiękniejsza chwila mojego życia. Bo prawie teraz jest tu Pan Jezus. Bo właśnie teraz jest tutaj Pan Jezus. Wiesz, co z tego radować? Potrafisz się z tego cieszyć? Wiesz, uwierzyć tomu, że Pan Bóg wie cię użyć? Możesz w to uwierzyć, że Pan Jezus jest w stanie ciebie użyć? Poprosim brata, aby si przeczytał. Poczęśmy si wyznaczyli słowo. Poproszę brata, żeby przeczytał słowo, które przeznaczyliśmy na dzisiaj. Cały 16 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. I rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego, do Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł: jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym, Saul zabije mnie. A Pan odrzekł: weź sobą jałówkę i mów, że przybyłeś, aby złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną. Ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta wystraszeni wyszli naprzeciw niego i rzekli: czy twoje przyjście oznacza pokój? A on odrzekł: pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: zapewne ten jest pomazańcem Pana. A Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł: także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szamę, ale Samuel rzekł: i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, ale on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. Rzekł Pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i odszedł do Ramy. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. I rzekli tedy słudzy do Saula, do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na ciebie zły duch od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina, jednego koziołka i posłał przez swojego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy zły duch od Boga opadł Saula, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a zły duch odstępował od niego. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Gospodin mówi Samuelowi: dokiedy będziesz żał? Pan mówi do Samuela: jak długo będziesz żałował? Dokiedy będziesz smucić? Jak długo będziesz się smucił? A tu bym chciał osłowić. I chciałbym tutaj zawołać, powiedzieć. Aj wdowców. Do wdowców. Aj wdowi. I do wdów. Wiecie, mnogi ludzie, jakie stracią żywotnego partnera. Wielu ludzi, którzy stracą swojego życiowego partnera. Tak stracą zmysł życia. Tracą wtedy sens życia. A smuci. I smucą się. A nie wiedzą oddać tego partnera Panu. I oni nie potrafią tego swojego byłego partnera oddać Panu. A myślą si, że nie dokażą bez niego żyć. I wydaje im się, że bez niego już nie będą potrafili żyć. mają taki pocit, że ten ich żywot już nie jest pełnowartościowy. Oni mają takie poczucie, że to ich życie już nie jest pełnowartościowe. A tym, że smutia, a z tym, że proste nie wiedzia puścić toho, którego Pan Bóg si powołał. I przez to, że się smucą i że nie potrafią wypuścić tego, którego Pan już zabrał, tak ty to zaczną chorlawieć. Ci ludzie zaczynają, stają się chorowici. A pomali odchadzają z tego świata. I powoli odchodzą z tego świata. Ja bym was chciał warować. Chciałbym was przed tym przestrzec. Abyście puścili tych, których Pan Bóg wam bierze. Żebyście byli w stanie puścić tych, których Pan Bóg wam zabiera. On wie, dlaczego ich bierze. Wie, dlaczego ich zabiera. A wie, że z tym ma swój cel. I on wie, że ma w tym swój cel. Niekiedy Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, kiedy jest najbliżej k niemu. Czasami Pan Bóg zabiera człowieka, który jest w momencie, w którym ten człowiek jest najbliżej Boga. A zabiera się od siebie. I wtedy go zabiera do siebie. A człowiek, ten, który ostawa, ten to ciężko niesie. I ten człowiek, który zostaje, znosi to bardzo ciężko. A powie, precio, precio Boże. I mówi, Boże, dlaczego, dlaczego? A ja wam mówię. A ja wam mówię. Że Pan Bóg nie powinien nam odpowiadać precio. I chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg nie jest zobowiązany do tego, żeby dać nam odpowiedź dlaczego. Ale on wie, że kiedy si zabierze k sobie niekogo. Ale on wie, że jeżeli kogoś do siebie zabierze, tak, ten człowiek jest najbliżej k niemu. To jest ten moment, kiedy ten człowiek jest najbliżej niego. A wie, choć aj w ostatnim momencie zawołać k Panowi o miłość. I potrafi choćby w tym ostatnim momencie poprosić Boga o jego łaskę. Ale najciężej jest tym, który ostał. Ale najtrudniej jest tym, którzy na tym świecie zostają. Żalimy. Użalamy się. Kiedy widzimy, że ten nasz milowany jest precz. Kiedy widzimy, że ten nasz umiłowany odszedł. Widzimy prazne jego miejsce u stola. Widzimy to puste miejsce przy stole. Widzimy to prazne miejsce w pościeli. Widzimy to puste miejsce w łóżku. Widzimy to prazne miejsce w domu. Widzimy to puste miejsce w domu. Jest to uprawnione, że mamy smutek. To jest usprawiedliwione, że mamy smutek. Ale musimy sobie uświadomić. Ale musimy sobie uświadomić, że co robi Bóg. Że to, co Bóg robi, to jest dobre. Jest dobre. A kiedy nam to niedobre padnie. Nawet jeżeli nam się to nie podoba. A tu się nieco stało w Izraelowi. I tutaj w Izraelu coś się wydarzyło. Co velmi bolelo Saula. Co Samuela bardzo bolało. A Pan Bóg widział, że Samuel tym trafi. I Pan Bóg widział, jak bardzo Samuel się trapi tym. A mówi, dokiedy jeszcze się będziesz trapić? Jak długo będziesz się tym trapił? Dokiedy będziesz jeszcze smucić? Jak długo będziesz się w tym smucił? Nad tym, co ja są urobił. Z powodu tego, co ja zrobiłem. Przyjmij to tak, jak to jest. Zaakceptuj to w taki sposób, jak to jest. Preto vás prosím, keď Pán Boh niekoho odvoláva, chráňte sa, aby ste nesúdili. Proszę vás, żebyście wtedy, kiedy Pán Boh kogoś odwołuje z tego świata, żebyście niczego nie osądzali. Aby ste nemysleli, no bol hriešný, bol zlý, tak Pán Boh ho skosil. Żebyście nie myśleli, że był zły, grzeszny i Pán Boh go skosił z tego życia. Nie. Pan Bóg inaczej rozmyśla jako my. Pan Bóg rozmyśla inaczej niż my myślimy. Wiecie, co będzie wielkie przekwapienie, kiedy my przyjdziemy do nieba? Wiecie, co będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy przyjdziemy do nieba? Tam uwidzimy ludzi, o których my w ogóle nie myśleli, że tam będą. No, zobaczymy tam ludzi, o których nigdy nie pomyśleliśmy, że oni tam będą. A o mnogich, o których my si myśleli, że oni tam będą. I o wielu, o których myśleliśmy, że oni tam będą. My ich tam nie znajdziemy. Tam ich nie znajdziemy. A jeszcze wiecie, co będzie największe przekwapienie? A wiecie, co będzie największym zaskoczeniem? Że my tam będziemy. Że my tam jesteśmy. Toto je veľká vec. To je veľká rzecz. Preto nikdy nesúďte toho, ktorého si Pán Boh odvolal. A więc nie sądźcie nigdy tego, którego Pan Bóg powołuje. A powiedzcie, Pan Bóg sa rozhodol si ho zobrať k sebe. Pan Bóg zdecydował, aby go zabrać do siebie. Nie wykładajcie súdy nad nim. Nigdy żadnych sądów nie wywołujcie nad nim. Takim sądem sądzimy. Bo jakim sądem sądzimy, takim będziemy aj my sądzić. Takim my będziemy odsądzeni. Majmy miłosierdenstwo. Miejmy miłosierdzie. W swoich sercach. A dojdziemy k miłosierdziu. I osiągniemy miłosierdzie. Buďme láskaví. Bądźmy miłosierni. A láska Božia sa nás dotknie. I Boża miłość nas dotknie. Čokoľvek budeme rozsievať. Cokolwiek będziemy siać. To budeme žať. To będziemy żąć. Preto. Dlatego. Buďme úprimní pred Pánom. Bądźmy szczerzy przed Panem. A uverme tomu. Uwierzmy w to. Że keď Pán Boh aj nie tak pracuje, ako my chceme. Że nawet jeżeli Pan Bóg pracuje inaczej, niż my byśmy tego chcieli. Że On dobrze pracuje. Wiedzmy, że On dobrze pracuje. A On wie, co robi. I On wie, co robi. Koľký z vás veríte tomu, že Pán Boh vie, čo robí? Ilu z vás wierzycie w to, że Pan Bóg wie, co robi? Zodvinite svoje. Podnieście svoje ręce. Veríte tomu? Wierzycie w to? Że Pan Bóg wie, co robi? Że Pan Bóg wie, co robi? No tak mu wszystko oddajcie. No to oddajcie mu wszystko, zostawcie mu wszystko. A Pan Jezus mówi, a teraz, kiedy si tomto stawę... I Pan Jezus mówi, teraz, kiedy w tym stanie jesteś... Choć si zarmuteni... Nawet jeżeli jesteś zasmucony... Choć masz smutek za tymi, którzy odeszli... Choć masz smutek z powodu tych, którzy odeszli... Teraz uprij swój pogląd na mnie. Teraz oprzyj swoje spojrzenie o mnie. Ja zaczniem robić nowe rzeczy. Bo ja zacznę czynić nowe rzeczy. Pan Bóg nigdy nie kończy dzieła. Pan Bóg swojego dzieła nigdy nie kończy. Nigdy. Nigdy. My ludzie kończymy. My ludzie kończymy. Ale On stale pracuje. Ale On ciągle pracuje. Kiedy tej to myślenie Pana Jezusa chcieli zabić. Właśnie za tą myśl Pana Jezusa chcieli zabić. Pretože hovoril tym Żydom, mówi, mój ojciec pracuje do dnia. Bo On Żydom powiedział, mój ojciec aż do dzisiaj pracuje. A oni si mysleli, že kde? Hospodin už nepracuje, on už tam sedí a kráľuje. I oni mysleli, kde? Tam przecież Pan już tylko siedzi na tronie, on tam króluje, panuje. On 6 dni pracował. 6 dni pracował. A teraz jest 7 dzień, on odpoczywa. Teraz jest dzień 7, on odpoczywa. A Pan Jezus mówi, nie, on nie odpoczywa. A Pan Jezus mówi, nie, on nie odpoczywa, on pracuje. Paweł Apostol mówi, a my wstupujemy do jego dzieła. A apostoł Paweł mówi, a my wchodzimy w to jego dzieło. Już rozrobiono jego pracę. Rozwijamy tą jego pracę. Lebo on mówi, chodź. Bo on mówi, chodź. Jednemu mówi rano. Do jednego mówi rano. Drugiego na obiad woła. Drugiego woła na obiad. Trzeciego woła wieczorem. Trzeciego woła wieczorem. A niekoho woła w poslednej chwili. A kogoś zaprasza w ostatnim momencie, mówiąc, chodź. A ty wchodzisz w tą jego pracę. Chcete taký príklad počuť, ako v poslednej chvíli sa Pán povolal do svojej práci človeka? Chcete usłyšeť taký príklad, jak v ostatním momente Pán Bóg takýho človeka zaprosil do svojej práci? Bolo to ešte pred mnohými rokmi. To bolo veľa let tému. A v jednej rodine bol veľký problém. I v jednej rodine bol poważny problém. Lebo muž bol tvrdý ateist. Mąż był takim zażartym ateistą. Nie znaj Boh. On nie znał i nie znosił Boga. Keď žena niečo o Pánu Bohu spomenula, tak mu tak jej takú šmahol cez ústa, že si to rozmyslela. Jak žena raz mu powiedziała o Bogu, to tak ją uderzył w twarz już. Chlap, to, viete, to bol chlap jak hora. To bol chłop wielki jak góra. Bali sa ho ľudia. Wszyscy ľudia się go bali. Ale Pán Boh je sprawiedliwy. Ale Pán Boh je sprawiedliwy. Lebo aj jemu hrdzavela MBčka. I jemu ta jego Skoda 1000 MB zaczęła rdzewieć. To taki stary typ Skody, który był kiedyś. No wiecie, a też ta sprawiedliwość była dość dobra, lebo w tym socializme nikto nebol tak bohatý, že by si mohol hneď kúpiť novú školu. No i zaletą tamtych czasów było, że nawet ci bogaci ludzie nie mieli się tak dobrze, żeby mogli od razu iść po nową Skodę 1000MB do sklepu. A tak sa tento muž, tvrdý muž, ateista, pýtal svojej ženy. I ten muž, taký tvrdý ateista, pýta svojej ženy. Nie je tam medzi vašimi veriacimi nejaký človek, ktorý vie vyzvárať, obnoviť plechy môjho hrdzavého auta? Pyta ten mąż ateista swojej żony, ty nie ma tam między tymi twoimi wierzącymi jakiegoś człowieka, który potrafiłby tak wyspawać na nowo samochód, odnowić te porzewiałe blachy? A ona mówi, no wiem, jest tam w naszym zgromadzeniu jeden człowiek, woła się Aleksander Barkowski. I ona mówi, tak, wiem, jest tam u nas w kościele jeden taki człowiek, on się tym zajmuje, nazywa się Aleksander Barkowski. A ja się go opytam, ja ci nic nie ślubuję, ale ja się go opytam. Ja ci niczego nie obiecuję, ale zapytam go. A tak sama z taką baznią pytała ta siostra, że jej mąż ateista potrzebuje pomoc, czy by som bol ochotný mu s tým pomôcť. No i prišla do mnie ta nevasta s taką obławą, s takým strachem i mówi, że ten jej mąż ateista pytał, czy no, nie mógłbym naprawić jego samochodu. A ja jej hovorím, veľmi vďačne. No i powiedziałem tak, z radością. Mam jedną podmienku. Ale mam jeden warunek. Że on mi bude pri tom pomáhať. Ale że on mi musi przy tym pomagać. On mi bude pridržať plechy. On mi będzie przytrzymywał blachy. A ona mu to povedala. A ona mu to powiedziała. O, hovorí, tak to máme, vyhrané. Wygraliśmy. Tak hovorí synovi, syn môj, ty mu pôjdeš pomáhať. I on mówi do swojego syna, no synu, ty mu pójdziesz pomagać. A tak som sa s ním stretol. A więc spotkałem się z nim. A hovorí, že i on povedal, no, prijali sme tie vaše varunky. No on mówi, zaakceptowałem twój warunek. Pôjde ti pomáhať môj syn. Môj syn pôjde ti pomagať. A ja mu hovorím, ja ti to tak nebudem robiť. A ja povedem, v taký spôsob ja ti tego nie będę robił. No prečo? Dlaczego? Že môj syn je šikovný. No bo môj syn je zdolný. Ale tvoj syn to nie si ty. Ale tvoj syn to nie jesteś ty. A ja som povedal, že len tak ti budem zvárať auto, ak ty mi budeš pomáhať. A ja wyraźnie powiedziałem, že będę spawał twój samochód pod warunkiem, že ty mi będziesz pomagał. On hovorí, nerozumiem tomu, ale dobre, no tak no, on mówi, chceš, tak ja ti budem. Nie rozumie tego, ale jak chcesz, to ja ci będę pomagał. A tak som mu vystrihal tie hrdzavé diery, no položil som tu záplatu. Povycinajem te wszystkie dziury z jego samochodu, położyłem blachę. A povedal som, teraz pritlačíš to tu i budeš to držať, kým ti nepoviem dosť. I mówi, teraz przyciśniesz tą blachę i będziesz tak długo trzymał, aż ja ci powiem dosyć. Nie smiesz to puścić, bo pokazujemy. Nie możesz tego puścić, bo to zepsujemy. A tak pridržal. On tak przytrzymał. A ja som mu začal rozprávať o Pánu Ježišu. A ja začal mu opowiadać o Pánu Jezusie. Jeho to krútilo. Jego kręciło, skręcało. No môžem to už pustiť? Mogę to już puścić? Nie môžem. Nie możesz. Musíš to držať. Musíš to trzymać. A ja som mu rozprával. A ja mu opowiadałem o Pánu Jezusie. A rozprával som mu skúsenosti. A opowiadałem mu doświadczenia. Ktoré sme zažili s deťmi. Ktoré przeżyliśmy z dziećmi. A potom som si všimol, že potem, slzy išli do očí. A potom stvrdziłem, že łzy čeknú mu z oču. A potom už vďačne mi pomáhal. A potom už s radosťou, schętne mi pomagal. Dokončili sme to auto. Skončili sme to auto. Ale on už bol úplne iný človek. Ale on byl zupełnie novým človekem. A hovorí mu, on sa ma pýta, že čo je za to dlžný. I on povedal, ile jestem ti dlžný za tom práce. A hovorím, Pán Ježiš už zaplatil na kríži? Povedal mu, Pán Jezus už na krížu zaplatil. A ja už druhú plácu nechcem. A ja druhej zaplaty už nechcem. No dobre, ale tak aj ja ti chcem niečo dať. To ja chcem ti coś dať. A ja hovorím, Ty si rozumel, že je to už zaplatené? Ja mówię, zrozumiałeś to, że to już jest zapłacone? A dvakrát sa nemá platiť. Dva razy nie trzeba za tą samą rzecz płacić. Powiedz len Pánu Bohu, že ďakujem. Powiedz tylko Pánu Bohu, že mu dziękujesz. A on povedal, ďakujem Pánu Bohu. I powiedział, dziękuję Pánu Bohu. A rozišli sme sa. Rozešli sme sa. Viete, v tom čase nemusím hovoriť, že mali sme vreckové suchoty. Nie muszę opowiadać, že v tamtym czasie wiatr przechodził przez naše kieżenie i z tego powodu były puste. A prišiel aj diabol a hovorí, vidíš, takú robotu si ty urobil, ty mohol si mať toľko peniaz. I diabol vtedy mi podpowiada, vidíš, taką robotę zrobiłeś, mogłeś mieć pełne kieszenie pieniędzy. A ty teraz dreš biedu. A teraz sklepiesz biedę. A ja som mu povedal, odejdi sa. Ja povedem, odejdi šatanie. Keď som povedal, že Pán Ježiš to zaplatil, tak je to zaplatené. Jak povedem, že Pán Ježiš to zaplatil, to je zaplacené. A tento človek prešlo 2 roky. I minulo 2 lata. Užíval tú svoju Škodu. On jeździł tą swoją Skodą 1000MB. Cieszył się z tego powodu, że ma naprawioną. Ale po 2 rokoch. Ale po 2 latach moja jeho manželka mi povedala. Jego žena povedala mi tak. Predstav si, že tento silný človek má raka. I mówi, wyobraź sobie, że ten wielki, ten silny człowiek ma raka. A je ešte stále zatvrdnutý. Ešte ciągle jest taki zatwardziały. Kazateľa vyhodil z domu. Kaznodzieje wyrzucił z domu. Proste nikoho k sebe nepustí. Nikogo do siebie nie dopuści. A ja som ho už povzbudzoval, že nemôžeš sa uzatvárať sám do seba. I ja zachęcałem go już tak mówiąc, nie możesz się tak zamykać sám v sobie. A hovorí, a čo keby som zavolala brata Barkovciho k tebe? I ona powiedziała, a co gdybym brata Barkovciho zaprosiła do ciebie? No, toho môžeš. Tak, tego môžeš. Vidíte? A ja som prišiel k nemu. Prišiel do niego. A zvestoval som mu Pána Ježiša. I zvestovalem mu Pána Jezusa. A som mu povedal, budem sa za teba modliť. Povedal, będę się modlił o ciebie. A on hovorí, ja ťa chcem zobrať domov na tej Škodovke. I on povedal, chcete tą moją Škodą odvieźť do domu. A hovorím, ty si už nemocný. Ja mu viem, nie, ty už jesteś chory. Si slabý. Jesteś slabý. Nie, Aleksandr, dovol, aby som ťa zobral domov. A on mówi, nie, Aleksandr, pozvol mi, żebym cię odviez do domu. Lebo mám vďačnosť v srdci. Bo v mojom srdci jest vďačnosť. A prišiel v taký čas. I prišiel v takým čase. Prišiel taký čas. Keď volala jeho manželka. Jeho žena zadzvonila. A hovorí, i povedala, už je posledný čas. Povedala, to je ostatný moment. Ten veľký silný človek je ako kosť a koža. Ten veľký silný človek už vyglądá jak skúra i kosť. Mohol by si prísť, Aleksandr? Nie, Aleksandr, mógłbyś przyjechać? On nikoho neprijíma k sebe. On nikogo do siebie nie dopuści. Ale ja viem, že Pán Ježiš vypočul moje modlitby. Ale ja viem, že Pán Jezus vysúchal mojich modlitb. Že jeho spasí. Že go zbaví. Prídi. Přijeď. A tak som prišiel. I přijechałem. Modlil som sa. Modliłem się. A hovorím, jak som išiel autom, tak som sa modlil a hovorím, Pane Ježiši, čo mám povedať tomu do človeka? Jak jechałem samochodem, to tak się modliłem, Pane Jezu, co mám povedieť temu človekovi? Ona mi povedala, že nemôžem viac s ním hovoriť ako 5, možno niekoľko minút. Ona povedala, môžeš s ním rozmawiať 5, może kilka minut on, więcej. On już nie ma siły, już nie jest schopny. On nie ma siły, on już nie jest zdolny dłużej rozmawiać. A mówię, Panie Jezu, ako mam człowieka przyjść za 5 minut k Ciebie? Ja mówię, Panie Jezu, jak mam człowieka w ciągu 5 minut do Ciebie doprowadzić? Cały żywot żył bez Boga. Całe życie żył bez Boga. Cały żywot grzeszył. Całe życie grzeszył. Zamknął się przed Zamykał drzwi przed świętymi. A teraz ako ho mam za 5 minut dowieść tego człowieka? Jak mam takiego człowieka za 5 minut do ciebie doprowadzić? Wołał som w aucie, kryczał som. Wołałem do Boga i krzyczałem w tym samochodzie do Niego. A naraz Duch Święty mówi. I nagle Duch Święty mówi. Przyjdziesz do Niego? Przyjedziesz do Niego. Powiesz Mu. Powiesz Mu. Joszko. Joszko. Brat mój. Mój bracie. Mówię, Panie, ale však ako mu môžem povedať, môj brat, keď on nenávidí veriacich. Ja mówię, Panie, jak mám do niego povedať môj brat, jak on nenávidí wierzących? On teba neprijal. On ciebie jeszcze nie przyjął. A Duch Święty mówi, powiedz mu, brat mój. A Duch Święty powiedział, powiedz do niego, mój bracie. To ci bude stačiť na 5 minut. Wystarczy ci na to 5 minut. A keď som prišiel... Kiedy przyjechałem? Stał som przed drzwiami jego postele. Stałem przed w drzwiach przed jego łóżkiem. A małżonka sa ho pýtala. I małżonka zapytała: brat Barkowski, możemy opuścić k ciebie? I jego żona powiedziała do niego: przyszedł brat Barkowski, mogę go do ciebie doprowadzić? A on wiecie co urobił? Wiecie co zrobił? Już niekoľko dni w ogóle nie stawał z postele. On od kilku dni w ogóle już nie wstawał z łóżka. Nie miał sił. Bo nie miał do tego siły. A ten to wielki człowiek, wielka kostra. I ten wielki z postury człowiek. On wstał z postele. Wstał z łóżka. Wyszedł mi w ústrety. Wyszedł mi naprzeciwko. Roztworzyliśmy naruch. Rozwaliśmy przed sobą ramiona. Objęliśmy się. Objęliśmy się. 5 minut płakali. I przez 5 minut płakaliśmy. Lebo som mu povedal, Joško. Powiedziałem, Joško. Brat mój. Mój bracie. Jego serce sa do kolana otworzyło pre Pana Jezusa. Jego serce w momencie otworzyło się dla Pana Jezusa. Priviedol som ho k posteli, sadli sme si na kraj postele. Podprowadziłem go do łóżka i na brzegu łóżka usiedliśmy. Pýtam sa ho, Joško, chceš povolať Pána Ježiša do svojho srdca? Pýtam się, Joško, chceš zaprosić Pána Jezusa do svojho serca? A on povedal, žiadnu inú žiadosť nemám, len tu. Povedal, nie mam żadnego innego oczekiwania, tylko to jedno. A on prijal Pána Ježiša Krista? Przyjął Pána Jezusa Chrystusa. A začal sa radovať. I začal sa tešiť. A hovorí... I povedal... Odkáž kazateľovi... Przekaż kaznodziei... Ktorého som vyhodil z domu. Ktorego wyrzuciłem z domu. Že nech mi odpustí. Żeby mi przebaczył. A nech povedz mu, že som jeho brat. Povedz mu, že jestem jego bratem. A že sa stretneme v nebi. I že spotkamy się w niebie. To boli posledné slova Joško. To były ostatnie słowa, jakie Joško wypowiedział. A Joško odišiel k Pánu Ježišovi. Joško odszedł do Pana Jezusa. Pozrite, posledné chvíli. Zobaczcie, w ostatnim momencie. Nie vždycky tie peniažky a nie vždycky tie zisky naše sú tie, ktoré nás môžu urobiť plnšími, bohatšími, šťastnejšími. Nie vždycky tie peniaze. Nie zawsze te pieniądze. One są w stanie uczynić nas bogatymi, bardziej bogatymi. Kiedy sa niečo vieme vzdať pre Pána Ježiša. Jeżeli jesteśmy gotowi, żeby pozbawić się czegoś dla Pana Jezusa. Pan Jezus nam to mnohonásobne vynagrodí. Pan Jezus wynagrodzi nam to wielokrotnie. A to najkrajšie je to, že môžeme ľudí priviesť do večného. A najpiękniejsze jest to, że ludzi możemy doprowadzić do życia wiecznego. A to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Kiedy niekomu urobimy dobre rzeczy. Jeżeli coś dobrego dla kogoś zrobimy. Ale kiedy możemy niekogo przywieźć k Panu Jezusowi. Ale jeżeli możemy kogoś przyprowadzić do Pana Jezusa. Tak, to jest to najkrajsze, najlepsze. To jest to najpiękniejsze i najlepsze. To żena, która została wdową. Ta kobieta, która została wdową. Tak ona dalej miluje Pana Jezusa. Ona dalej kocha Pana Jezusa. Już asi 30 roków to mu odeszło. Minęło od tego czasu 30 lat. Jej dzieci milują Pana Jezusa. Jej dzieci kochają Pana Jezusa. Znalazła się zmysł w tym, aby podopierała w służbie Panu. Znalazła sens życia w tym, żeby te dzieci wspierać w służbie. A oni służą, a prowadzą ludzi ku Chrystu. I te dzieci służą i prowadzą ludzi do Pana Jezusa. A ich ojciec ich czeka w niebie. A ich ojciec oczekuje na nich w niebie. Hallelujah. Hallelujah. Nie smuć. Nie smuć się. Może, że to kazanie było smutne. Może to kazanie było smutne. Ale idzie głęboko do twojego serca. Ale bardzo głęboko wchodzi w twoje serce. Lebo skuma robili twojego serca. Bo ono testuje, próbuje. Wypróbowuje głębie twojego serca. Nie bój się, nie smuć. Nie bój się i nie smuć. Mam przygotowane dla ciebie dobre rzeczy. Mam dobre rzeczy dla ciebie przygotowane. Piękne rzeczy. Uweruj mi. Ufaj mi. Lebo ja czynię wszystko nowe. Bo to ja czynię wszystko nowe. A wykrocz. Wyjdź, idź. Zober ten róg. Napełnij go olejem. Weź ten róg i napełnij go olejem. A idź, a będziesz pomazany. Idź i będziesz namaszczał. A wiecie, ci to prorocy pomazywali do królewskiego stołu. Ci prorocy pomazywali ludzi do bycia królem. A przyprowadzaj ludzi do królewskiego stołu. Przyprowadzaj ludzi do tego stanu królewskiego. Lebo Peter apostoł mówi, jesteście królami, a kniazmi. Piotr apostoł mówi, jesteście królami i kapłanami. A ci, którzy są wonku, ci, którzy nie poznają Pana Jezusa, oni są proste mimo tego, oni nie są królami, a nie są kniazmi. I ci, którzy są na zewnątrz, oni jeszcze nie są kapłanami, oni jeszcze nie są królami. Ty to możesz robić aj w wyższym wieku. Możesz to zrobić robić nawet w sędziwym wieku. Wiecie, co jest moja największa tużba? Wiecie, jakie jest moje największe pragnienie? Że kiedy będę już leżał na śmiertelnej posteli. Że kiedy już będę leżał na śmiertelnym łóżku. Aby mi Pan Jezus dovolil ešte jednu duszu priviesť k nemu. Żeby Pan Jezus mi pozwolił w tamtym momencie i chociaż jeszcze jedną duszę doprowadzić do Niego. To jest moja tużba. To jest moje pragnienie. Nie tużim po świeckich radowankach. Nie tęsknię za świeckimi radostkami. Nie tużim po napełnieniu cielesnych moich potrzeb. Nie tęsknię za zaspokojeniem moich cielesnych potrzeb. Tużim, aby som sposobił radość naszemu Panu Jezusowi. Tęsknię zatem, pragnę tego, aby radość sprawować naszemu Panu Jezusowi. Miej i ty to tużbę. Miej i ty to pragnienie. Służ mu z radością. Służ mu z radością. Nie bądź smutny. Nie bądź smutny. Ja nie preto płaczę, że są smutny. Ja nie dlatego płaczę, że jestem smutny. Ja to płaczę, że są radosny. Ja płaczę dlatego, bo jestem radosny. Ja od radości tu płaczę. Płaczę tutaj z radości. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Jego serca. Bądźcie pełni Jego serca. Jego łaski. Jego miłości. Jego wierności. Jego wierności. To największe jest, kiedy możesz przywieźć niekogo Panu Jezusa. To największe jest, jeżeli możesz kogoś doprowadzić do Pana Jezusa. A teraz was wołam. I teraz was zapraszam. A tu to przyleżytość wyużywam. I tą okazję wykorzystuję. A jeszcze niekto całym sercem nie przyjął Pana. I jeżeli jeszcze ktoś z was całym sercem nie przyjął Pana. Abyście go przyjęli dziś. Żebyście go dziś przyjęli. A uroczcie radość aj mojemu sercu. Zróbcie radość dla mojego serca. A głównie dla serca Pana. A głównie dla serca Pana Jezusa. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Milowany nasz drogi Spasicielu, Panie Jezusie Chryste. Nasz umiłowany Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Z całego serca Ci dziękujemy. Dziękujemy Tobie z całego serca. Że Twoje słowo nie znienada. Że Twoje słowo nie rozbrzmiewa nadaremno. że ty jesteś pełny łaski. Jesteś pełen miłości. Ty jesteś pełny niegi. Niegi. Czytliwość. Jesteś wrażliwy. A milujesz człowieka. I kochasz człowieka. A dziękuję ci, że aj teraz si mówił do serc. I dziękuję, że teraz mówiłeś do tych serc. A dziękuję, że nie niechasz ani jedno serce smutne. I dziękuję, że ani jednego serca nie pozostawisz smutnym. Len jakby niekto się zarmucił na pokanie. Bo chyba, że ktoś się zasmucił do pokuty. Ale potem obweselisz to serce. Ale potem to serce rozweselisz. Namarzysz go olejem radości. Pomarzysz go olejem radości. A plesanie. I pląsanie. A będzie cię chwalił. I on będzie cię chwalił. A będzie żył na twoją cześć. I będzie żył na twoją cześć. A na twoją sławę. I na twoją chwałę. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego. A dziękuję Panie Jezu. Dziękuję ci Panie Jezu. Że ty napełnisz swoją świętą wolę. Że ty wypełnisz swoją świętą wolę. A uczynisz wielkie rzeczy. I uczynisz wielkie rzeczy. A chcesz, abyśmy wstąpili do tej twojej pracy. I chcesz, żebyśmy w tą twoją pracę weszli. A abyśmy tak to żyli na twoją cześć. I żebyśmy żyli na twoją cześć. A na twoją sławę. I na twoją chwałę. Amen. Amen.